Middernacht, het begin van zaterdag 6 januari. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Frankrijk en Jordanië hebben met een vliegtuig medische hulpgoederen boven de Gazastrook gedropt. Het gaat om 7 ton aan medicijnen en andere spullen. Het is voor het eerst sinds het begin van de oorlog tussen Israël en Hamas dat een westers land op die manier hulp levert. In Gaza is door de oorlog nog steeds een groot tekort aan voedsel, water, brandstof en medicijnen. Talkshow-host Khalid Ghassem stopt voorlopig met presenteren. De presentator van Khalid en Sophie werkte eerder als advocaat. Volgens het AD zou hij in 2019 in die rol een ambtenaar hebben omgekocht om een cliënt eerder vrij te krijgen. Hij zou dat hebben toegegeven aan de vermoorde misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Het AD schrijft dat daar opnames van zijn. Khalid Ghassem ontkent de beschuldiging en zegt dat uit een geluidsopname niet de conclusie kan worden getrokken dat hij een ambtenaar had omgekocht. De veroordeelde voetballer Quincy Promes zit momenteel in Dubai. Op zijn sociale media zou te zien zijn dat hij daar zijn verjaardag aan het vieren is. Promes werd in juni veroordeeld tot 1,5 jaar cel, omdat hij op een familiefeest een neef in zijn been stak. Maar omdat hij in Rusland voetbalt, kan hij niet worden aangehouden. Omdat Nederland wel een uitleveringsverdrag heeft met de Verenigde Arabische Emiraten, zou hij in Dubai wel kunnen worden opgepakt. Op de EK-afstanden in Tialf heeft Marijke Groenewoud voor het de eerste keer in haar schaatscarrière goud gepakt. In een rechtstreeks duel op de 3000 meter versloeg ze regerend wereldkampioen Ragne Wiklund. De Noorse pakte het brons. Irene Schouten veroverde het zilver. Op de 1000 meter bij de mannen is het podium volledig oranje. Kjeld Nuis pakt goud. Jenning de Bo en Tim Prins eindigden daarachter. Dan het weer. Het is overwegend droog met hier en daar wat motregen. In het noordoosten kans op natte sneeuw. Daar is het 1 tot 2 graden. En op andere plaatsen is het tussen de 3 en 6 graden. Morgen opnieuw bewolking. Dan kan er wat lichte regen vallen. In het noordoosten en oosten van het land valt wat natte sneeuw. Het is 1 graad in Groningen tot 6 graden in Zeeland. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Slapen. Lotje IJzermans. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Stel je een wereld voor zonder hoeken of scherpe punten. Alles is rond, bol, zacht en plooibaar als het binnenste van een schelpdier. Een veilig universum, een en al vrouwelijkheid in 50 tinten roze en rood. Waarin soms, als je heel goed kijkt, een klein huiselijk kamertje verborgen zit. En een andere keer is die vlezige zachte wereld ondergronds en komt er een wilderige bloem of vrucht uit tevoorschijn. Het klinkt bizar, maar het zijn de tekeningen van mijn gast van vanavond, tekenaar Kinke Kooi. Haar drijfveer is vaak schaamte geweest. Want juist als ze zich schaamt, ontstaat er een drang om de vetkwab of het okselhaar te onderzoeken en te tekenen. Maar vaak is het ook een heel associatieve en abstracte verbeelding van thema's die met vrouwelijkheid te maken hebben. Zoals geven, ontvangen en bescherming. En dat dus in minutieus getekende bollingen en rondingen. Kinke Kooi tekent al 40 jaar, maar de laatste tijd blijkt ze een inspiratie voor jonge internationale kunstenaars te zijn. Daarnaast won ze het afgelopen jaar de Gerrit Bennerprijs voor beeldende kunst, waardoor haar werk tot 30 maart te zien is in het Fries Museum in Leeuwarden. Kooi studeerde aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Arnhem, waar ze nog steeds woont en werkt. Haar werk is opgenomen in de vaste collectie van diverse musea en ze exposeert in binnen- en buitenland. Kinke Kooi werd geboren in Leeuwarden in 1961. Welkom. Hallo. Leuk dat je er bent. Ja. Ik was van de week in Leeuwarden om jouw tentoonstelling te bezoeken. En ik moest in het begin al heel erg lachen om jouw drie stelregels, de soort principes van waaruit jij kunst maakt. Ik lees ze even voor. Mijn onderwerp komt altijd vanuit persoonlijke fascinatie, ook al schaam ik me dood. Ik wil alles zo precies mogelijk tekenen en schilderen, ook al wordt het banaal. En ik ga net zo lang door totdat ik zeker weet dat het af is, ook al ga ik dan te ver. Ja, die ook-als die zijn wel heel grappig. Ja, ja. Hoe kom je aan die drie stelregels? Ja, het is natuurlijk eigenlijk om, laat ik maar zeggen, om de stemmen in mijn hoofd te dimmen. Mm-hmm. Maar dan is kritische stemmen die je al bij voorbaat een mening hebben over je werk. De vraag is natuurlijk, hoe komen die stemmen in je hoofd? En dat kwam wel via mijn opleiding. En er werd dan vaak gezegd van... en dat is helemaal niet negatief. Het was ook zo en kunst zit zo in elkaar. Maar je mocht niet te ver gaan. Je moest op tijd stoppen. En ik vond dat moeilijk. De meeste luisteraars en ik hebben geen kunstopleiding. Nee. Zijn dat soort dingen worden gezegd? Nou, in die tijd vooral wel. Ja. Er was eigenlijk, ik noem het dan de verzwegen regels... Ja. En die waren er. En dat was niet alleen maar bij de leraren. Dat voelde je gewoon om je heen in de houding. Iedereen hield zich eraan. En op een bepaald moment dacht ik, ja, maar wat is dat toch? En wat wil ik wel? En toen heb ik die regels als een soort houvast voor mezelf bedacht. Ja, dat ook al. Hè? Ja. Ook al schaam ik me of ook al ga ik dan te ver. Dat impliceert eigenlijk dat jij fouten mag maken en je eigen keuze mag maken. En lekker mijn gang kan gaan. Ja. En ik vergeet het ook wel eens en zegt mijn man, ook al ga ik te ver. Oh ja, dan kan het weer. Dus dat is... Het is een geruststelling, laat ik het zo zeggen. Je hebt jezelf de vrijheid gegeven. En ik wou het ook echt. Ja. Ja. Want ik zei het in mijn inleiding, maar je leest het ook in de tentoonstelling. Je ziet het ook in de tentoonstelling. Veel van jouw werk begint met schaamte. Hoe werkt dat? Wat zijn de dingen waarvoor je je schaamt? Of hoe heeft schaamte tot werk geleid? Ja, dat is wel gek, maar op een bepaald moment had ik er zoiets van... Ik kwam van de academie af en niemand wou mij. En toen dacht ik... Wacht even, hoezo wou niemand jou? Ik kreeg geen tentoonstellingen, ik kreeg geen beurzen, ik kreeg niks. En je ex-klasgenoten ja, wel? Ja, wel. En ik was echt wel een goede student. En toen dacht ik, nou, dan kan ik ook echt maken wat ik wil. Dus daar zijn die regels ook wel uit voortgekomen. Ik voelde daar ook een enorme vrijheid bij. En toen ging ik heel erg opletten van waar kijk ik veel naar? En waar denk ik veel aan? En dat waren best wel confronterende dingen. Want ik dacht, ik kijk echt veel naar of mijn kont te dik is. Dat is een heel simpel gegeven. En dan in de stad, als ik liep, keek ik heel veel naar andermans achterwerken. Om te kijken of hij bij mij nog door de beugel komt. Het is echt gek, maar heel herkenbaar. Ja, iedere vrouw herkent het. En dat is natuurlijk het hele gekke. Dan ben je kunstenaar en dat is dus een gedeelte van je leven. Gaat over die gedachtegang. En eigenlijk is het... Het klinkt heel banaal dus. Maar in wezen is dat ook de definitie van de kunst. Want ik keek heel veel... wat er bij mij door de beugel kon, zodat ik mezelf kon accepteren wie ik was. Het was eigenlijk niet zo plat als ik van mezelf dacht dat het was. Het was eigenlijk heel bevrijdend. En ik denk ook dat de kunst doet dat. En die laat je visueel wennen aan beelden waar je niet aan gewend bent. Maar deze kon echt niet door de beugel, vond ik. Want ik dacht, ik ga gewoon mijn eigen achterwerk met cellulitis tekenen. En... toen dacht ik, ga ik het wel heel mooi doen. Echt heel mooi. En dat sloeg heel goed in. Hoe maak je dat, hè? De luisteraar heeft misschien je schilderij niet gezien. Ik had een foto, mijn man had een foto gemaakt van mijn achterwerk. En die heb ik nagetekend. Maar ik deed het wel met balpen, roze balpen. Dus het is best wel confronterend. Ik deed eerst met balpen, later de cellulitische balpen verbleekt heel erg. Ben ik het met potlood gaan doen. Die hebben een beetje dezelfde kwaliteit. Alleen balpen kun je niet gummen. En in hele herhalende lijnen ben ik het gaan tekenen. Dus eigenlijk vanuit een soort meditatie. En daar zit een soort vergevingsgezindheid in. Want als je over en over doet... het over en over doet, komt het eigenlijk altijd wel goed. En dat is eigenlijk heel anders dan... het virtuose van één grote kwaststreek. En dan is het goed of fout. Zoiets. Dus daar is het gekomen. En dat is natuurlijk jouw werk. Hè? Jij tekent enorm gedetailleerd. Ja. Ik heb geloof ik nog nooit zo dicht met mijn neus op werk gestaan. Om alles te ontdekken. Ja. En jij gaat juist voor het kleine. Voor het minutieuze. Ja, het inzoomen. En toen wist ik eigenlijk helemaal niet waarom ik dat deed. Heel vaak moet je concept vertellen en zo. Maar eigenlijk is dat preflectie. Na jaren kwam ik er pas achter wat het betekende. Want ik had dan wel mezelf beloofd, ik hoef niks te doen wat ik niet wil. En dan had ik die kont getekend. Dacht, ja, wat doe ik nou met de achtergrond? En wist ik niet. Toen dacht ik, dan bal ik hem op eromheen. En dan kunnen daar ook dingen in verdwijnen die ik ook niet wil tekenen. Zoals de rug en de armen. En dat kon dan heel mooi verdwijnen. Dus het was een heel mooi systeem. En later kwam ik erachter, eigenlijk worden het een soort aura's. Of is het een soort kussen? Is het een soort padding en steungevend? Dus door toevalligheden ben ik tot de inhoud van mijn werk gekomen, eigenlijk. Ja, je kan het toevalligheden noemen, ja. Maar je kan het natuurlijk ook gewoon ontwikkelingen groei noemen. Precies, ja, maar ja. Zo bedoel ik het ook. Ja. Maar er zit niet een visie. Je begint, om naar het schaamte te refereren. Ik ging eerst nadenken waar ik me heel erg voor schaamde. En dan, jij zei, dan wordt het eigenlijk politiek. Ik ben er nu pas achter dat schaamte is altijd politiek. Ja, dus hoe zit dat dan met de schaamte voor je cellulitis of zo? Hoe kan dat politiek zijn? Nou, dat vooral in die tijd, het was natuurlijk de 80e jaren, allemaal hele smalle heupjes en zo. En dat je. Waren die voor die tijd? Nou, ik heb dat allemaal uitgezacht, maar in de tijd van mijn moeder was het model 10, Miss Nederland 10 kilo zwaarder dan in die tijd. Okay, dus je mocht niet ruim in het vlees zitten. Of dat vond ik. Mm-hmm. Maar eigenlijk vonden de bladen dat. Hè, die ik als visueel voedsel kreeg. En later ben ik dat ook visuele eenzaamheid gaan noemen. Ik zag mezelf eigenlijk niet terug. Daarom zocht ik ook zo in de stad. In beelden? Ja, in beelden. Ja. En je zei, natuurlijk was die schaamte eerst persoonlijk, maar later werd het veel meer een politiek gegeven. En dan gaat het dus over feminisme, neem ik aan. Ja, nou bijvoorbeeld een ander voorbeeld dat ook wel lollig is, is dat ik dacht dan, ik mag alles tekenen wat ik wil. Toen dacht ik, ja, maar een smurf durf je nooit te tekenen. Een smurf? Ja, gewoon heel intuïtief. En toen moest ik het. Toen dacht ik, ja, nu ga ik een smurf tekenen. En dan heb ik heel groot een smurf getekend. En toen dacht ik, waarom? Want het irriteerde, die bannetjes irriteerden me eigenlijk heel erg. En toen heb ik die smurf Zielige Rotzak genoemd. Dat was de titel. Heeft nog op de koninklijke subsidie gehangen. En de koningin zei, nou, heel apart, heel apart. Maar later, als je het smurfendorp bedenkt, is dat natuurlijk de afspiegeling van de witte mannenwereld. Met één vrouwtje erin, die door de boze tovenaar erin gezet is vanuit het idee van de doos van Pandora. Om de vrede in het dorp te verstoren, was de vrouw. En iedere smurf is een persoonlijkheid. De een is de poëtische smurf en de ander is de slimme smurf. Maar vrouwsmurf is gewoon vrouwsmurf. Dus die irritatie, die klopte gewoon. Ja, dus de identiteit van smurfinnetje is gewoon dat ze een vrouw is, punt. Ja. Ja, dus die dat is niks. Genoeg. Dan ben je al iets blijkbaar of zo. Ja, ja. Ja, dus nou ja, ik denk dat achteraf is dat gewoon alles waar als je begint met waar je voor schaamt, dan kom je altijd ergens heel interessant terecht. Wat jij schaamte noemt, is ook woede en is ook machteloosheid of irritatie. Ja, gewoon alles of wat visuele uithongering noem ik het ook wel. Ja, je ziet iets niet en je wordt er boos van. Of je ziet iets niet en je snapt het gewoon niet waarom je het nooit ziet. En jij was het smurfinnetje in de kunstwereld die gewoon niet meeging. Ja, met mij meer vrouwen hoor. Er zijn heel veel moedige vrouwen. Maar je kreeg best wel moeilijk voeten aan de grond dan. Het is wel heel eng. Het was toen echt heel eng om dat te doen. Want jouw werk laat zien dat de beeldtaal van vrouwen echt heel anders kan zijn. Ja, dat is ook wel ingewikkeld om te stellen. Want ik weet niet of de vrouwen per se anders zijn. Maar ze worden heel consequent anders gepositioneerd. Dus misschien komt daar een andere beeldtaal uit. Ik weet het niet. Ik denk dat mannen ook wel de vrouwelijke beeldtaal hebben. die zitten ook heel strak in het pak. Hè? En ik zou wel eens... Ja, ik weet niet of het nurture of nature is. Maar natuurlijk zijn er verschillen. En natuurlijk zijn er heel veel dingen die je niet mag... die misschien vrouwen wel veel meer willen. Dat zou kunnen. Ik las een artikel over jou waarin je zegt... van kunst moest een soort stoerheid hebben. Ja. Het grote gebaar van de grote verfstreek. En, ja. En toen betrapte ik mezelf erop dat ik dat ook vind. En dat ik dus... dat wat jij doet... Dat wordt geassocieerd met vrouwelijk. Ja, en tuttig. Denk ik. Tuttig of niet? Ja. Nee. Nee? Oké. Nou, dat vond ik niet. Maar, maar inderdaad, je bent gewend aan het beeld van kunst. Van de Picasso's en al die enorme machismo eigenlijk ook. Ja. En dat is echt... Nou ja, zo is het eigenlijk ook wel gekomen. Dus er gebeurt natuurlijk vanuit allerlei hoeken kom je tot iets. Maar ik kon heel goed, best goed schilderen met het grote gebaar dan ook. Ja. Maar elke keer als ik afstand nam... Dan werd ik onzeker. Je bedoelt fysiek afstand? Ja, fysiek afstand. Als je achteruit ging staan om te kijken wat je gedaan hebt. En dan werd ik heel kritisch en hoorde ik die stemmen. Ja, je bent al te ver gegaan of je moet nu ophouden. Dus ik voelde niet een innerlijke kompas eigenlijk. Ja. En toen dacht ik, nou, dan stop ik daarmee en dan ga ik op mijn werk zitten. En zo ben ik eigenlijk tot tekenen gekomen. En later ben ik me ook wel af gaan vragen of die afstand, hè, zo na de renaissance... wordt de kwaststreek steeds groter. Die eist veel meer afstand om het te bekijken. En ja, dat heeft ook met elkaar te maken. Hè. Dan komt ook het objectieve. En je hebt dan die beelden van Caspar David Friedrich. Hè, en die staat dan boven op een berg. Dus... Man met zijn zwarte jas. Ja. Die wordt op de rug afgeschilderd. Precies. En de hele Alpen liggen aan zijn voeten. Precies. En het kan ook een hert zijn of een leeuw natuurlijk. Maar... Ja. Ik heb daar niks op tegen, maar toen dacht ik... ja, dat is niet de positie die ik in wil nemen. En waarom voel ik zoveel verbod bij de positie om er dicht op te zitten? Het dicht op zitten is gewoon heel letterlijk. Jij zit met een potlood op het papier... en je hangt voorover gebogen op je tafel met je neus op je werk. En ik neem geen afstand, ja. En dan heb je het perspectief, klopt ook, je houdt het overzicht niet. Hè, het perspectief klopt niet meer, dat zie je ook in miniaturen... van de renaissance dan nog wel. Op een of andere manier kloppen die verhoudingen heel erg goed. Maar ik vind het ook heel interessant dat het perspectief dan niet meer klopt. Ja, hè? Ook dat mag. Ja, en hoe is het om erin te zitten? Ja, ik probeerde net je werk te omschrijven. Dat is best altijd wel heel moeilijk om beeldende kunst op de radio te beschrijven. Ja. Maar rond, zacht, vlezig, geplooid, bol. Ja. Dat zijn de vormen. En die vormen worden enorm versierd met parels, met planten die er doorheen gaan. Met allemaal zachte, vlezige kleuren eigenlijk. Ja. Vaak zit er dan ook nog een bloem bovenaan. Ja. Vertel ik het goed? Ja, helemaal precies. Ja. Ja, en dan waren er een paar dingen die me opvielen. En waarvan ik dacht, misschien betekenen die wat. Ja. Dus ik ga ze even op je afvuren. Bijvoorbeeld op volgens mij twee schilderen of tekeningen... zag ik de pilstrip. Ja. Ja. Die vrij vierkant was eigenlijk, zo'n pilstripje. Ja, dat van was de, nog van in mijn tijd. Anticonceptie. Dat is een heel oud dingetje, ja. Ja, nou, kijk, het is ook weer verschillende dingen. Vroeger moest je werk altijd modern lijken. Dus schilderen een blikje Coca-Cola erin en het lijkt echt. En toen dacht ik, of een condoom, en dan ben je stoer. Toen dacht ik, wat betekent het nou? Kijk, een condoom is wil je dan toch dingen nog gescheiden houden of zo... Toen dacht ik, waarom zie ik eigenlijk nooit een pillenstrip? Je bedoelt de functie van het condoom? Ja, ja. Het is toch, het staat een beetje voor ongebondenheid, laat ik het zo zeggen. En wat betekent dan een pillenstrip? En dat je dan je hele lichaam verandert. Is zo'n tegenovergesteld gegeven dan een condoom? En dat je het helemaal inneemt, je het slikt, je cyclus verandert. Toen dacht ik, ja, dat is nogal een commitment die je hebt. En ik dacht, ja, daarom zie je ze ook nooit. Maar tegelijkertijd is het ook een cyclus die ik aan wou geven. Van de dagelijksheid en van je periode, van je ongesteldheid. Dus ja, dan zijn dat allemaal... En ik vond het heel mooi, al die balletjes. Ja, het is ook allemaal rond. Al ja, het is heel aantrekkelijk. Ja, ja. Dus dat is dan een combinatie van dingen dat ik denk, nou, die zet ik erin. Ja, en een lineaal ben ik ook twee keer tegengekomen. Het leek mij een vallensymbool. Ja, het is, ik weet niet... Ja, kijk, alles is een vagina en alles is een vallensymbool. In zekere zin, hè? Mm-hmm. Zou je het zo kunnen zien? Want kun je ook van een toren is natuurlijk ook een vallensymbool of een raket of zo. Maar ik had wel een beetje altijd... Ik dacht, waarom heb ik nou hekel om aan met lineaal te werken? Dat wou ik niet. Dingen precies. Het was ook weer zo'n ding wat je ergerde en waardoor het erin moest. Ja, toen dacht ik, wat betekent het? Meten is weten. Oh, dat vind ik ook vervelend. Toen dacht ik, ja... Stel je voor als je die lineaal er nu insteekt. En ja, dat is dan de exacte kennis, het weten. Hè? Dat wordt je op school en door bepaalde figuren best strak aangediend. Hoe is het dan als je dat van iemand aanneemt? Hoe ziet de ruimte om het weten eruit? Want dat is, die vraag wordt nooit gesteld. Als iemand zegt, luister, ik weet het. En jij neemt het, zegt, oh ja, interessant. Jij neemt het in je op. Wat is dat? Daar gaat het nooit over. Over dat in je opnemen? Ja. En om ruimte te maken voor iemands weten. Dus het is natuurlijk luisteren. Maar het is ook seks. En ontvangen. Ja, het is alles. En het is niet alleen voor vrouwen. Het geldt natuurlijk voor de hele maatschappij. Maar ja, dat vond ik... Ik was er gewoon nieuwsgierig mee. En toen had ik hem gemaakt, schaamde ik me dood. Echt? Toen moest mijn man heel erg lachen. Waarom schaamde je? Nou, ik vond het wel heel seksueel. Ja. En ook wel een beetje met die scherpe hoekjes wreed. Maar meestal als mijn man heel erg lacht, dan zit het wel snor met mijn werk. En maar het is ook wel zoiets van, hij drinkt ook niet echt door. Dus het is heel symbolisch. Het is redelijk bescheiden nog, hè? Die lineaal in alle holtes. Ja. Het is wel grappig, want als je zo met jou praat of als je naar je werk kijkt, je maakt eigenlijk alles van alles wat we doen in het leven, kun jij mannelijkheid en vrouwelijkheid maken. Of in ieder geval vrouwelijkheid vinden. Ja, ja. Je kijkt heel erg op die manier naar alles wat we doen. Dus luisteren en in je opnemen is vrouwelijk voor jou. Nou, kijk, dat wordt de vrouwen toegewezen. Mm-hmm. Ik weet niet of iedereen... Ik weet ook niet of ik altijd goed kan luisteren. Ik voel soms wel de paniek dat de rol is die je in je op moet nemen. De vrouw moet het gesprek gaande houden. Ze moet luisteren, ze moet iemand ruimte geven. Dat is ook niet altijd makkelijk. Het is ook een redelijke kunst om dat te kunnen. En ik weet zeker dat alle vrouwen zichzelf daar verschrikkelijk in trainen. En misschien wordt het de jongens minder geleerd. Want ik merk ook wel dat... bijvoorbeeld... Dat vind ik dan wel een geinig voorbeeld. Dan irriteer ik me altijd zo aan detectives. Die luisteren nooit. Ja. Die lopen altijd weg. En dan zegt de assistent... Oh, zullen we dat doen? Hij geeft, of Lucky Luck, de cowboy, die geeft geen antwoord. Die doen gewoon, die lopen weg. Man van weinig woorden. Ja, man van weinig woorden. En hij is niet beïnvloedbaar en dit en dat. En dan komen er ook series met vrouwen. Die zich ook zo gedragen, maar die zijn allebei autistisch. Bones. En die Zweedse vrouw met die brug. Ja, van de brug. Dus blijkbaar moet er dan iets zijn. Hè? Dan... Een vrouw kan dus niet zich zo gedragen, dan moet er iets zijn. En misschien als je het echt zou uitzoeken, maar we komen er nooit achter, luisteren vrouwen beter. Maar misschien worden we ook wel gedwongen om beter te luisteren. Ik vind ook, als je luistert en vragen stelt, zak je onmiddellijk in de hiërarchie. Dus er zit ook een soort machtspositie in. En daarom willen misschien mannen minder luisteren. Omdat ze dan in hiërarchie zakken. Nou, je kan ook gewoon een open gesprek hebben. Een gelijkwaardig gesprek, toch? Ja, maar ze hele kunst, niet? Dat is toch een hele kunst? Ja. Die heb je niet zo vaak, toch? Vooral niet op openingen of op werk. Of, ja, het kan wel. Maar je moet je er wel in trainen, denk ik. Ja. Het is eigenlijk wil ik het daarover hebben. Het is een skill. En die skill is bij vrouwen van nature ontwikkeld. Ja, en bij mannen wat minder. En die wordt niet gewaardeerd. Ja. En je vertelde ook dat je... op de kunstacademie dan, dat er gezegd werd van... ja, bepaalde dingen doe je niet. Hè? Je mag niet heel erg doorpriegelen... Nee. En je mag niet heel erg dicht op je werk zitten. Wat vonden ze dan van jouw werk? Nou, toen deed ik het nog niet. Oké. Okay. Ik ben met een grote kwaststreek afgestudeerd. Oké. Okay. Ja, het is gewoon na de academie is het gedaan. En ik mocht ook wel veel. Het was ook de sfeer die er hing... Of ja, opmerkingen die gemaakt werden. Maar pas na de academie, en dat is ook logisch, zo gaat het ook hoor. Ben ja, je moet natuurlijk je eigen stem vinden. Ja, wat wil ik nu eigenlijk? Werd je werk in het begin, jij zei ik kreeg geen subsidies, ik kreeg geen tentoonstellingen. Werd het gezien als vrouwenkunst? Omdat je dus niet die, ja. Die grootse... Nou, toen deed ik nog landschappen, maar heel priegelig ook. En ik dacht ook, ik ga zo dom mogelijk schilderen als ik kan. Dom? Ja, zodat ik... nou, dat heeft ook met dat doorgaan. Geen suggestie. Als ik het dan niet kan, dan doe ik het toch of zo. Ik doe gewoon met de tong uit mijn mond mijn best. Daar had ik gewoon zin in. Lekker je best doen gewoon. En zo goed als je kan, weet je wel. En dan anders maar pech. Als het dan naïef overkomt of iets. Je wou ook iets maken wat mooi was. Ja, en waar ik ook... waar ik inderdaad mijn eigen kompas kon voelen. En het tekenen is best wel... Er zijn niet zo heel veel tekenaars. Er zijn denk ik veel meer schilders dan tekenaars. Ja, ja. Dat tekenen wat jij doet, is dat echt... Ook de kleuren met een kleurpotlood? Of schilder je die wel? Ja, ik werk ook. Ik teken, maar ik schilder ook in met de acryl. Maar ik ben wel echt begonnen met alleen een potlood. Omdat ik dacht, dan kan ik het aan op gekleurde ondergronden. Nou ja. En dat is wel gebleven. Ik werk altijd op een gekleurde ondergrond, meestal roze. Soms ook geel. En tegenwoordig ook een gradient erin. Dat vind ik ook heel belangrijk. Dat de een dat overgaat de kleur verloopt. In het andere. Ja. En ben je ooit zo ver gegaan dat het banaal werd? Of te ver doorgegaan nadat het af was? He, die stelregels van jou? Ja, altijd. Ja, maar het is wel een kunst. Dat vind ik misschien nog wel steeds het moeilijkste... om niet alles even uitgewerkt te maken. Want dan wordt het weer plat. Er moet wel een balans, dus daar let ik wel op. Dat niet, vind ik heel moeilijk, maar dus dan denk ik wel eens... ja, nu heb ik wel te ver gegaan, dus dan sla ik wel weer aan het gummen. Oh ja, dat doe je ook gewoon gummen? Oh, heel veel, ja. Echt heel veel. Ja. Ja, het moet allemaal in elkaar gepropt en het is een beetje graven of zo, hè? En ik ben zo benieuwd wat de luisteraar denkt, want die heeft het werk niet gezien. Nee. Ik zou zeggen, google het even. Ja. Maar in ieder geval, wij doen ons ontzettende best... om het toch beeldend te beschrijven. Ik praat met Kinke Kooi. Zij heeft een expositie in het Fries Museum in Leeuwarden. En we hebben het over haar werk... waarin vrouwelijkheid een grote rol speelt. Je bent opgegroeid op een boerenbedrijf in Vrouwbustermolen. Ja. Waar ligt dat? Ja, ik heb dat nooit van gehoord, sorry. Tussen Stiens en de Zeedijk, zo ongeveer. Tussen Leeuwarden en de Zeedijk, zou je ook kunnen zeggen. En je ouders hadden een boerenbedrijf? Ja, mijn vader had een boerenbedrijf. Later is hij ook een fabriek bij begonnen. En het waren geen koeien, maar aardappelen had hij. En eerst vroeger ook tulpen, een boeren. Dat vond hij altijd wel, dat een boer redelijk met een kunstenaar te vergelijken was. Ja, scheppers allebei natuurlijk. Ja, je bent constant aan het wikken en wegen. En je moet veel veranderen, hè. Want hij had eerst tulpen. Er zaten toen monopolies op. En dan kwam Europa aan, dan moest dat er weer van af. Nou ja, zo ben je altijd bezig om dingen te ondernemen ook. Ja. Ja. En je moeder was boerin? Ja, maar die was wel echt huisvrouw. Maar zij vond het zelf, en daar ben ik ze eigenlijk altijd heel erg dankbaar voor, dat ze samen de boel runde. Dat heeft mij ook altijd heel erg geïnspireerd. Zowel het bedrijf als het gezin. Ja, maar zij deed het gezin, maar ze ontvingen ook wel wat waren het, zakelijke mensen en zo. En ze spraken er veel samen over. Maar ze vonden echt, mijn vader vond het gezin ook heel belangrijk. En ze vonden het echt dat ze het samen een geheel gaande hielden. En het waren niet boeren zoals je ze uit die tijd voorstelt, zwaar religieus. Nee. Nou ja, zwaar religieus is overdreven. Als toevallig boeren in die tijd zwaar religieus. Ja, ik kom uit een niet-religieuze enclave. Dat is best wel bijzonder. Dat waren alle boeren waarin generaties lang geen geloof was. Oké. In Friesland is daar zo'n groep. Oké. En je ouders waren ook creatief? Ja, eigenlijk ja, denk ik wel. Mijn vader was heel dyslectisch. Dus die ging door zijn vader naar de Kees Boekenschool. Dus dat is al heel revolutionair. Wat is de Kees Boekenschool? Ja, dat is een. Eigenlijk was dat een hele bijzondere man die een eigen leersysteem had ontwikkeld. En ook behoorlijk radicaal daar was. Hij wou geen belasting betalen en was tegen geweld. Maar dan liep je ook naast de weg, want daar had hij dan geen belasting voor betaald. Zo. Dus het was een heel apart figuur, maar die wist voor het eerst al wat dyslexie was en hoe je anders functioneerde. En het beelddenken en zo. Dus dat is eigenlijk, dat heeft van hem een hele bijzondere alternatieve man gemaakt. En mijn moeder was super origineel. Die had een hele sterke smaak waar ze ook aan toegaf. Ze zag flamboyant, geweldig uit met veel kettingen en super hip. Ja, was gewoon een hele leuke was. Is gewoon een hele leuke moeder, ja. En jij bent ook dyslectisch. Ja. Maar dat werd dus gelijk onderkend door je ouders. Ja, dat is echt een geluk geweest. Dat was bij ons was het bijna een privilege om dyslectisch te zijn. Dus ik heb daar helemaal niet aan geleden. Omdat je ouders dat zo goed kenden zelf? Ja, en mijn moeder is dan ook. Dat is alweer lang geleden, dus ik ben het woord vergeten. Maar dat je dyslecten kan begeleiden. Mm-hmm. Heeft ze ook gestudeerd om dat hele begrip dyslexie goed te kunnen. Dus, jij bent uit 61, dus daar was ze echt heel vroeg mee. Ja, zij waren daar vroeg mee. En omdat mijn opa al dyslectisch was en zogenaamd moeilijk opvoedbaar, moest hij naar de tuchtschool. En daar zei vrouw, je bent niet dyslectisch, je bent niet moeilijk. Was hij wel hoor, maar je bent dyslectisch. Dus hij wist heel vroeg, dat was juffrouw Bladengroen. Dus dat is eigenlijk heel vroeg in de familie gekomen en heel goed ondervangen. En dat is voor mij natuurlijk heel fijn geweest. En jij ging naar de vrije school, ook vanwege die dyslexie. Ja. En daarvoor moest je het huis uit. Ja, dus ik ben heel jong het huis uitgegaan, 12 jaar. Dan was ik bij mijn tante. Maar ik ging in de weekenden naar huis en alles. Maar ja, achteraf was het ook wel alleen. Het is een moeilijke combinatie, want die school was heel goed voor mij. En het was ook fantastisch om als jong meisje gewoon vogelvrij te zijn. Een tante die liet je ook heel erg vrij. Die was voor de vrije opvoeding, ook van de Kees Boekenschool. Maar achteraf ook wel eenzaam natuurlijk. Ja. Maar ja, het was een beetje kiezen tussen twee kwaden. Ja, ik ben toch blij dat het zo gegaan is. Want wat kreeg je op die vrije school wat bepalend is geweest voor je toekomst? Nou, bijvoorbeeld, wat de vrije school heel erg doet, is natuurlijk veel op aan te merken ook. Maar wat die heel goed doet, is heel beeldend lesgeven. En dat was voor mij perfect. Ik ben echt een beelddenker. En het is voor mij heel moeilijk om abstracte dingen te onthouden. Dus de, het en een. Dus de eerste wiskundelessen werden met een kaboutertje uitgelegd. Die dan plus en min en dan onderstreep ging. Die tijd was ik supergoed in wiskunde. En daarna kreeg ik een leraar die het heel abstract uitlegde. En toen hield het op. Dus ik denk ook dat iedereen heeft een bedrading die op een bepaalde manier dingen onthoudt. En je, zoals mijn man is juist weer heel hele abstracte denker van nature. Die kan heel goed abstracte termen onthouden. Maar die kijkt daardoor ook minder. Ik weet dan alles van insecten, dat weet hij dan weer niet. Dus ja, zo zit het in elkaar. Ja, ja. Iedereen heeft zijn eigen... Ik had een heel leuk woord in mijn hoofd, maar ik kom er even niet meer op. Ja. In ieder geval zijn eigen DNA en zijn eigen manier waarop alles werkt. Dat wilde ik zeggen. En was het dan van die vrije school naar de kunstacademie was ook een soort logische stap? Dat je een beeldende studie zou doen? Ja, ja. En dat die logische stap zat in het feit dat ik niks anders zou kunnen. Echt niet? Was het zo erg? Denk het wel. Maar ook... studeren was... Ik zou natuurlijk best wel alles kunnen. Ik snap ook best wel veel. Maar ik ben gewoon langzaam in alles. Niet slow, maar gewoon langzaam. En ik hield gewoon niet van leren. Ik vond het volkomen... Natuurlijk, zijn letters zijn ook heel abstract. Ik hield van tekenen en dingen maken en knutselen. Dus dat was een hele logische stap. Ik ben wel eerst op design begonnen. En toen zeiden ze, maar bij ons moet de vorm uit de functie ontstaan. En toen dacht ik al, ik moet hier weg. Dus toen ben ik overgestapt naar vrije kunst. Dus zo is het gegaan eigenlijk. Ja, dat waren ook al je kleine dogma's eigenlijk. Ja, heel erg, ja. En in jouw schilderijen zag ik ook... omdat we nu over je ouders en over het gezin waar je vandaan komt praat, moest ik eraan denken. Zitten ook vaak hele kleine huiskamertjes. Ja. Ja, ja dat gaat ook over mijn moeder. Die, want kijk, als je zegt, ik ben huisvrouw. Als je iemand huisvrouw is en je vraagt, wat doe jij? Dan zeggen ze, ik doe niks. En dat is natuurlijk heel raar. Want... ik ben eigenlijk weer gaan schilderen omdat het zoveel werk is om alleen kinderen te hebben. Het is gewoon, het is niet eens werk. Het is heel moeilijk om constant open te staan. En mijn moeder was daar heel goed in. Er kwam altijd bezoek. Ze stond altijd open voor iedereen en voor kinderen. En ik dacht, dat is een enorme skill. En daar gaat mijn werk ook heel erg over hospitality. Dus gastvrijheid is een enorme skill. En hoe deed zij dat eigenlijk? En dat heeft mij heel erg geïnspireerd. En die huiskamer, dat is het symbooltje voor gastvrijheid in je werk? Ja, en ik heb daar dan allemaal... Ik heb heel veel dingen inmiddels uitgewerkt en getheoriseerd. Maar het gaat voor mij eigenlijk heel erg over de niet-ruimte. Dus eigenlijk kun je zeggen, een huis... geeft jou ruimte. Hè? Een huis host jou. En dat kun je op lichamelijk gebied. Je kunt het seksueel zien, maar je kunt het geestelijk zien. Je kunt het ook op het niveau van begrijpen. Hè? Getting my head around it. Dus een huis zit eigenlijk om je heen. En ik wil die skill, die wil ik visualiseren. En ook eigenlijk een standbeeld ervoor oprichten. Voor de bescherming. Ja, voor gezelligheid. Ik vind een huiskamertje heel leuk. Ik loer graag naar binnen. en ik hou van inrichten. Dus, want die huiskamertje zegt dat je schilderij of je tekening is, 90 bij 60, ik zeg maar wat. Ja, het wisselt, ja. En dan is het huiskamertje is 2 vierkante centimeter? Ja, het is ook een soort hobby en een liefde voor het inzoomen. Want het is ook een heel fijn proces. Je begint met een huiskamertje en dan moet een bankje en een tafeltje. En schemalampje. En je denkt, dat lukt nooit. En dan ga je diepte schilderen. En dan blijkt dat best nog wel een hondje erbij kan. Dus het is eigenlijk ook een hele prettige ervaring om binnen dat uitdiepen van zo'n huiskamertje, dat je ook ontzettend veel ruimte creëert. En ik zie dat ook wel als een soort geestelijk proces. Hè, ik heb echt wel letterlijk het gevoel dat daar in je hoofd, waar je misschien kamers hebt zitten waar je nooit komt en die niet zo fijn zijn, dat die ook oningericht zijn. Dus inrichten is ook heel moeilijk. Zelfs als ik het schilder, is het heel moeilijk om dingen op hun plek te krijgen. Maar als het dan lukt, wordt het ook een hele prettige situatie. En ja, creëert het ook een doorgang. Want ik heb er altijd een poortje achter en daar een poortje achter. En ja, het is ook een beetje een stiekem commentaar over dat reizen zo belangrijk is. En avontuurlijk en street. Hè. Als street is een heel hip woord. Maar zodra je binnen zit, dan wordt het burgerlijk. Achter de geraniums. Onavontuurlijk. En ik wil het een niet afkeuren, maar het andere is ook heel avontuurlijk en heel mooi. Ja, dat is de tendens in al je meningen over je werk. En je keurt het mannelijke niet af, maar je wil wat meer licht werpen op het vrouwelijke. Ja, het ongezien. En het huiselijke. Ja. En het intieme. Ja, de intimiteit, letterlijk, ja. Ja, het schiet me nu ook te binnen dat ergens stond... ik hou van inwoorden. Ja. Want er staan ook nog zinnetjes geschreven op de schilderijen. Ja. Als je heel erg goed kijkt. Ik hou van inwoorden, intimiteit, inclusie. Nog een paar interieur. Ja, ik heb ook een tentoonstelling... The Flower and Her Inner Focus. Dat kan helemaal niet in het Engels, want dan is het it. Maar dat vond ik te onpersoonlijk. Maar ja, je ziet dat ook. Je ziet... die bloemen, hè, die bloeien, welkom alle bijtjes. Hè. Is het heel open en dat ziet onze maatschappij dan als een verleidster. Maar op een bepaald moment is ze bevrucht. En dan is het heel mooi om te zien hoe zo'n bloem volkomen in zichzelf gekeerd wordt. Want dan komt dat proces van de zaden en alles. Dus het is ook niet altijd het een of het ander... Het zijn constante processen. En zo is het bij jezelf ook. Je hebt momenten van enorme openheid. En soms raak je heel erg in jezelf gekeerd. En ik vind dat een heel mooi proces. En dan probeer ik, want dat is best wel een ingewikkeld onderwerp. Als je hospitality hebt, want dat schrijf ik er ook altijd in... heb je ook hostess. En dat is een net woord voor prostituee eigenlijk, hè? Een escort dame, ja, een hostess. Precies. Ja. En ik ben benieuwd of jij dat dan ook hebt. Maar iedere vrouw bewandelt een wankele lijn... door enthousiast leuk te zijn... maar toch niet te gastvrij en te hoerig over te komen. Ik weet niet of... Misschien herken je het niet, maar... Nee, dat herken ik niet zo. Maar ik snap het wel. Ja. Ja, ik snap het wel. Nou, ik hoorde ook een vriendin, die kan dan heel leuk denken... die zei, ja, als mensen heel... heel aardig zijn en heel tegemoetkomend of te pleasing, hè? Dan vind ik dat een beetje hoerig, zei ze zo. En als je bijvoorbeeld een kamer inricht, je hebt van die programma's... Hè, en dan mannetje, vrouwtje, en de vrouw wil het gezellig en vol... en dan zegt de man, ja, ik wil niet in een hoerenkast leven... dan denk ik, ja, wat zijn die vormen? Wat creëert dat iets als een hoerenkast lijkt? En dat zijn kralengordijnen... Kussentjes. Zachte omkleding. En eigenlijk is het, ja, het lijkt een beetje op een oerwoud eigenlijk. Hè? Dus het is eigenlijk de natuur die als de grote verleider wordt gezien. En dat, nou ja, het is wel een ingewikkeld verhaal, maar het intrigeert me wel heel erg. Dat wordt de vrouw heel erg toebedeeld. En ik denk dat dat ook heel postreligieus is. Want. Iedereen gaat de hemel in als zuivere ziel. Maar de enige die met haar lichaam de hemel in mag, is Maria. Is dat zo? Ja. Dus dat... Ja, knetter, hè? Knetter. Dus dat gaat om dat lichaam... wat natuurlijk ook een huis is. Want zij heeft, Jezus heeft 9 maanden in haar gewoond. Dat is dan de reden dat haar lichaam ertoe doet... Dus en ik denk dat, ja, waarom die dingen zo gerangschikt zijn... en waarom de natuur, hè... Want Maria is de mossel die Jezus de parel gemaakt heeft. Dus, en dan ook nog onbevlekt. Nou, als we het daarover gaan hebben... is het toch als ook het een over hoerig hebben? MeToo-verhaal, ja. Het werd haar niet gevraagd van wil je wel, maar... Dus ja, dat is... En dan heb je natuurlijk Maria Magdalena en de Bonobo. Dus De bonobo, de apen? Ja, dat is dan de meest vredelievende aap die er bestaat. En die hebben allemaal seks met elkaar. Ja, de hele dag. Ja. Daarom krijg je het nooit te zien op televisie. Want het is zo gênant, vindt iedereen. Hè? Dus ik zie daar... ik probeer dat uit te vogelen, hoe dat zit. Ja, je bent heel erg aan het kijken waar wordt de nadruk op gelegd. En wat is onderbelicht. En dat ga ik belichten. Ja, ik ga. En dan ben je nu al bijna 40 jaar aan tekenen. Ja. Je hebt een gezin. Je man is ook kunstenaar. Oh. Je hebt kinderen. Dus dat heb je allemaal gedaan natuurlijk. Maar je hebt al die tijd doorgetekend. En je hebt ook veel geëxposeerd in Amerika. Maar toch is er nu een soort verandering. Is er een soort doorbraak. Hoe komt dat? Vooral in Nederland wel. Nou, Nederland is natuurlijk best wel een calvinistisch land. Dus dat hele decoratie gegeven. Hè, natuurlijk de beeldenstorm. Mm-hmm. Heeft natuurlijk alle decoraties weggehaald. En de stijl en zo. En dat, de stijl als in de kunststroming, de stijl? Ja, en die hebben het ook over de zuivering en de verheffing. Ja. Dus dan moet het ene weg en het andere moet blijven. Het is niet een inclusief verhaal. Terwijl er wel hele goede dingen uit voortgekomen zijn ook. Maar het is wel een esthetiek die... Kaal. Ja, het moet kaal en leeg. Dat is een soort norm geworden. Terwijl, ik ben er niet tegen. Want uit de gereformeerde kerk zijn ook heel veel goeie. Hè, dat je mocht spreken en dat je mocht uitspreken en zo. Maar daar is in Nederland een enorme verzuiling wel gaande. En, wat bedoel je met verzuiling? Nou, in dit aspect? Abstract mocht niet mengen met figuratief. Oh ja, oké. Ik had zelfs, mijn man en ik zijn heel lang bij elkaar. En dat mensen daar pas veel later achter komen. Echt zo, kijk, zo'n figuratief iemand met een abstract iemand. Hè? Dat kan eigenlijk niet. Weet je wel, dus er zit een soort, de een mag de ander niet goed vinden. Terwijl mijn man er helemaal geen last van heeft. Want die kijkt heel anders naar de dingen dan dat het alleen maar abstract is. Terwijl die wel echt een abstract schilder is. Maar ik vind het eigenlijk meer universeel. Dus het mocht zich niet mengen. En dat vind ik in het buitenland minder. In Engeland, in Amerika zijn ze daar veel makkelijker in. Maar nu, omdat ik zo dingen deed die niet mochten, is het heel lang weggebleven. Visueel. En visueel is dat eigenlijk weggeblokt. En de jonge generatie heeft dat heel lang niet gezien. Heel consequent heel lang niet gezien. Dus daar zit een soort vacuüm in beelden zit daar. Dus dan is het heel opwindend als je daar plotseling wel mee aan de slag gaat. Ja, want het is een jonge generatie kunstenaars die jou eigenlijk... Die er zelf mee begon en ook dachten dat ik jong was. Oh ja? Ja. Dat is ook fijn. Ja. En hoe werkte dat dan? Ja, ik heb hier de naam Loy Hollowell. Loy Hollowell. Ja. Loy, een Amerikaanse jonge vrouw. Ja. Die werk maakt wat eigenlijk heel erg op jouw werk geïnspireerd is. Ik heb het gezien op internet. Het is echt wel schatplichtig aan jouw werk. Ja, ook wel aan andere kunstenaars. Maar ja. Tuurlijk, maar goed. Ja. En zij heeft jou dan meegenomen naar een heel prestigieus gala. Ja. Dat werd wat aangedikt in dat... krantartikel, maar dat is wel zo. Maar wij kennen haar van jongs af aan, eigenlijk door mijn man. Want haar vader was ook kunstenaar. En die deed een jaar in Nederland op hetzelfde atelier waar mijn man zat. Dus zij heeft jou niet ontdekt van galeries? Of... Nee, ze kende ons werk. Ja, en dat vond ze, dat vond ze heel erg... inspirerend, denk ik. Ja, het is toch heel bijzonder als een kunstenaar aan de andere kant van de wereld jou noemt als voorbeeld en je meeneemt naar dat gala. Was dat een beetje leuk, dat gala? Of was het gênant? Nee, helemaal niet. Nee, hartstikke leuk. Maar er zit ook een enorme routine in zo'n gala. Dat doen ze ieder jaar. Dus al die stappen zijn helemaal voorgevormd. Voor geproduceerd. Ja, maar het was wel heel, heel erg leuk, ja. En die twintigers en de dertigers die lopen weg met jouw werk. En jij zegt dat komt omdat ze zo lang eigenlijk nooit eerder die hele vrouwelijke beelden hebben gezien. Ja, ik denk dat er een soort visuele honger is. En je, ik geloof heel erg in visuele uithongering. En dat vind ik ook vooral... Nu door internet en zo is dat veel minder. Maar het was ook heel wreed. Het is heel wreed om een bepaalde groep zijn beelden te onthouden. Zijn identiteit, om de identiteit te vormen. En dat je dan alleen maar films ziet met witte mannen die aan het schieten zijn. En dan ontstaat daar een honger. Ik noemde het dan in een van mijn eerste teksten. Net als vitamines, je krijgt er uiteindelijk... je merkt er eerst niks van, want je hebt het helemaal niet door. Want je denkt, die wereld is zo. Maar uiteindelijk levert het een gebrek op. Dus dan ga je op zoek naar beelden die jou voeden. En ik denk dat die jonge generatie dat heel erg gedaan heeft. Hoe komt het dat jij die beelden toch bent gaan maken? Ook al kreeg je te horen dat het tuttig was en dat het niet zo hoorde. Nou, ik denk dat ik een esthetiek heb die zich heel erg aan mij heeft opgedrongen, laat ik het zo zeggen. En mijn moeder had dat ook. Dus ik heb ook echt een voorbeeld gehad. Dat je gewoon schaamteloos, want zij is nog veel schaamtelozer dan ik. Zo'n daredevil is zij. Ook nu nog? Het is ongelooflijk. Hoe oud is ze nu? 80? 88, ja. Ja, het is iemand die heel sociaal is, maar toch behoorlijk haar eigen gang gaat in haar esthetiek. En ik heb dat van haar geleerd, denk ik. Ook die eigenzinnigheid? Denk ik ook wel. Ook van mijn vader. Misschien als je van de boerderij komt, dan heb je ook niet zo last van je buren natuurlijk. Je kunt ook behoorlijk je eigen gang gaan. Maar het was bij ons in de familie ook wel heel belangrijk dat je je nergens wat van aantrok. Dus ik heb dat best wel vanzelf meegekregen. En heb je het ook aan je kinderen doorgegeven? Nou, ik hoop het wel. Ja. Want je dochter is ook kunstenaar, toch? Ja, en onze zoon ook, ja. Echt? Ja, het is natuurlijk een beetje een immanente opvoeding geweest, denk ik. Maar ze doen allemaal heel erg verschillende dingen doen we ook. Dus dat je gaat heel natuurlijk. Ieder zijn eigen niche. Zijn eigenzinnigheid. Ja, ik heb wel een beetje het gevoel dat het heel belangrijk is dat je op je eigen bron gaat zitten. Want dat jij zei, hoe kom je ertoe? Het is bij mij ook wel zo gegaan dat ik dacht dan, nou, ik moet die grote kwaststreek doen, ik moet kritisch zijn, maar ik hield op met werken. En ik lag alsmaar op de bank te niksen. En toen dacht ik, ja, het is nu kiezen of delen. Of ik doe wat ik wil, of ik doe niks. Dus dat heeft mij aangezet. En toen ben ik echt weer dingen gaan doen die ik heel leuk vond. En toen ging het, ik noemde het dan, ik ga toegeven aan mijn knutselvreugde. En toen begon het weer te spuiten. En ik denk dat je... Hé, dat is wel een hele mannelijke term voor jou. Maar ja, dat is een bron. Ik heb ook... nee, ik moet opletten wat ik zeg. Maar dat zit ook in mij, ja. Het begon echt die bron... Ik vind, creativiteit kan heel enthousiasmerend zijn. En kan heel uitdagend, heel spannend en hoeft niet altijd leuk te zijn. Maar er kan een enorme drive zijn om iets te maken. Dat is gewoon heel leuk. En als je dan alleen maar jezelf toespreekt met een heel kritisch oog, dan houdt het op. En hoe is dat kritische oog van jou ontstaan? Want je moeder gaf je dus alle vrijheid. Ja. Is dat toch de kunstopleiding geweest? Ja, ook. Ja, ik heb veel geleerd op de kunstopleiding. Ook wel dat je bij jezelf moest blijven. Dat was wel heel belangrijk. Maar dan werden bepaalde vormen werden onthouden. En die heb ik mezelf dan uiteindelijk gegeven. Ja, ik denk dat het zo gaat. En als je nou zelf over je expositie loopt, waar ben je het meest blij mee? Met wat je bereikt hebt in die 40 jaar? Ik ben wel heel blij om het oeuvre bij elkaar te zien. Dat vind ik toch wel heel interessant. En mensen hebben het vaak over het beste schilderij van een kunstenaar. Maar ik vind een oeuvre altijd heel interessant. Van hoe komt iemand tot dingen? Hoe ontwikkelt hij zich? En hoe gaat het verder? En wat zijn de volgende stappen? En ik ben er echt... het is een hele leuke tentoonstelling. Ik mocht ook doen wat ik wou. Dat vond ik ook heel fijn. Dus ik kon er ook... ik heb er latjes met kleine prulletjes erbij gezet die het ook weer uitleggen hoe het in elkaar zit. Zonder dat ze het uitleggen? Hè? Ja, het is, beeldend uitleggen. Ja, dat precies. Is een idee wat ik van Hanna Hagenaar, die wou dat met mij doen. Hanna Hagenaar is zelf kunstenaar. Die is een curator. Is een curator. Curator. Ja, en zij is toch ook van dat tijdschrift? Ja, ja, dat is ook een heel leuk, ontzettend leuk tijdschrift. Niet meer, maar dat is... plotseling kan ik de naam niet. Ik ook niet. Ik weet het wel heel goed, hoor. Plotseling moet ik er even over nadenken. Iets met een M. Ja, nou, het komt zo. Maar het is zo mooi. Mr. Motley heet het. Ja, Mr. Motley. Ja, ook een geweldig naam natuurlijk. Maar het kwam zo natuurlijk. Het is zo fijn om te kijken. En er wordt zo vaak gedacht dat je moet lezen. Maar kijken heeft zo'n kracht. Het is zo'n andere insteek tot begrip. Dat het ook een hele mooie manier is om visueel dingen neer te zetten, hoe je tot dingen komt eigenlijk. Ja, ja, ja. En dat gebeurt in jouw tentoonstelling, ja. Zeker. Is er nu, na die 40 jaar, heb je lang een buitenstaander gevoeld of niet? Of kan dat niet als je in zo'n kunstzinnig gezin leeft? Ja, oké, inderdaad. Ik heb veel aan mijn man te danken die heel open kon kijken. En daar heb ik veel steun aan gehad, ook aan mijn moeder. En ik had ook vriendinnen. Maar in de kunstwereld voelde je een buitenstaander? Ja. Ja, toch wel. Ja, er werd toch ook wel een beetje gegriezeld over mijn werk. Ja. Dat lijkt me echt heel erg. Je zegt het heel nuchter, maar dat lijkt me echt een heel erg gevoel. Ja, ik vond het zelf ook heel erg, maar ik griezelde ook van mijn eigen werk. Maar ik deed het toch. Moest er toch komen? Ja, en toen dacht ik... Laatst hoor ik een meisje die zei, die jogde dan. En die was niet helemaal slank. En dan vond iedereen dat die mocht tuteren. En toen is hij een stichting begonnen, Wen er maar aan. En ik denk dat dat heel goed is. En ik denk ook dat dat de essentie van de kunst is. Aan heel veel beelden ben je niet gewend. Je wil het zien. Maar ik ben er ook niet aan gewend. Ik kom ook uit deze maatschappij. Ik griezel ook van dingen. Maar de vraag... Waarom griezel ik er dan van? Is zo super spannend dat dat heeft die eenzaamheid wel overwonnen. Want ik heb echt wel moeten struggelen of al stevig moeten doorzetten om toch je werk een beetje onder de aandacht te krijgen. En voelt dat dan nu een beetje alsof dat is ingelost? Ja, nu wel. Dat is heel fijn. Wow. En ook financieel gewoon heel fijn. Ja, natuurlijk. Ja, dat is heel erg leuk. En ik had ook wel fans, hoor. Zoals Mirjam Westen. Die stond, dat is een hele daredevil-achtige curator. Die ook nergens bang voor was. Dus die kocht mij ook al vroeg aan in het Arnhems Museum. Dus ik heb wel mijn ondersteuning gehad. Het is niet dat ik het volkomen in mijn eentje heb gedaan. Nou, het is je van harte gegund dat je nu een beetje aandacht en liefde voor je werk is. Ja. Ook al is het soms griezelig, zoals je zelf zegt. Nou, inmiddels niet meer. Oké, gelukkig. Ja. Gelukkig. Het was heel leuk dat je hier te gast wilde zijn. Je tentoonstelling is nog tot 30 maart te zien, hè? Ja. In het Fries Museum in Leeuwarden. Ik dank je hartelijk voor je komst. Kinke Kooi, prachtige naam ook, onthoud die naam. Dit was het voor deze aflevering van Nooit Meer Slapen. Abonneer je op onze podcast, dan kun je luisteren waar en wanneer je wil. Maandag vieren we ons 10-jarig bestaan. Dan presenteren Femke en ik samen een feestelijke aflevering... waarin we praten met Ellen Dekwits en Martin Koolhoven... over de nacht, over de kracht van cultuur... en over het gesprek wat wij dagelijks voeren. Dus dat wordt een hele leuke uitzending. Zo direct op deze zender, podcast Gids Vink. Ik wens je een hele goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur.